श्री गणेशाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अद श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन की दुविधा, धृतराष्ट्र भाषा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायु सब माम का पांडवाश्च किं कुर्वत् संजया। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानि कंप्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं द्यूडां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुगे युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दृष्टकेतुश्चेतानः काशीराजाश्च गीर्वाणा पुरुजित कुन्तीभोजश्च सव्यश्च नरपुङ्गवा। युधामन्योश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च गीर्वाण स्वभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यार्थं तान् ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा मदर्ते त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धसारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मा विरचितं पर्याप्तं त्यदत् मे तेषां बलं भीमा विरचितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवा विरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि योद्धाओं का विवरण। संतों और विद्वानों ने इन कठिन श्लोकों को कई प्रकार के विवरण पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमा विरचितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवा विरच्छन्तु भवन्तः सर्वैः हि इति बात रह जाएगा ना मेरी बात रह जाएगा सब कुछ काम करने लगा। हे माता पार्वती, योद्धाओं का विवरण। संतों और विद्वानों ने इन कठिन प्रतीत होने वाले श्लोकों के कई प्रकार के विवरण और व्याख्या दी है। इस चरण पर सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से हम अपना ध्यान इसमें हमारे लिए क्या सारांश पर लगा सकते हैं। इस चरण पर भी युद्ध रोका जा सकता था, केवल दुर्योधन, द्रौपदी और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सहमत हो जाते। अधिकतर महारथी जानते थे कि उनके जीवित रहने की संभावना केवल 50% थी। सामान्य सैनिक जो विशाल सेनाओं में दोनों ओर खड़े थे जानते थे कि उनके लिए युद्ध में मृत्यु निश्चित थी, फिर भी सभी युद्ध के लिए उत्साहित थे। तस्य सज्जन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चः संख्यं दद्मौ प्रतापवान् तथा शंखाश्च वैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसै भाव्य अन्यन्तसा शब्दस्तुत्मुलो अभता तथा स्वेतैर्य युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ संख्यौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यमसि केशो देव दत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मौ महासंख्यं भीमकर्मा प्रकोदरा अनन्त विजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठरा नकुला सहदेवश्च सुगोसमणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वर सहप्सिखण्डी च महारथा द्रष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सप्रतिदीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् तद्मुहो पृथक् पृथक् सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नमश्च पृथिवीं चैव तुम्लोभ्यनुनादयन। शङ्खों का बजाना और शङ्खों के नामों का विवरण। अतिव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र सम्पाते धनुर्युध्यम्य पाण्डवा हसी केशम तदा वाक्यमिदमाह महीपति अर्जुन वाच सेन यूरुवयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युता यावदेता निरीक्षे अहम यो दुकामन वस्तुतान कैर्मया स योद्धव्यमस्मिन्रण समुदय मे योस्यमानान निरीक्षे अहम यायेते यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध धैर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः संजय उवाच एव मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुक्ता सर्वेषां च महीच्युतम् उवाच पार्थ पश्यतान्मवेतान् कुरुमिति तत्रापश्यत्स्त्यतान् पार्थ पितृनथा पितामहन् आचार्यान् मातुलान् आत्रन पुत्रान पौत्रान सकिस्तथा ससुरान सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य सपौंते सर्वा बंधु नवस्थितान। आज आत्मविश्वास से भरा अर्जुन युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं का निरीक्षण करता है। अर्जुन दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा। उसका मन करुणा से परिपूर्ण हो गया। अर्जुन उन्हें युद्ध में शत्रु देखने की अपेक्षा बंधु बांधवों के रूप में देखता है। वह इतना भी नहीं समझ पा रहा कि शत्रु संबंधियों को उससे कोई सहानुभूति या मोह नहीं है, बल्कि वे उससे युद्ध करने और उसकी हत्या करने के लिए तत्पर है। कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदमवृता अर्जुन वाच दृष्ट वे मम स्वजनम कृष्ण युत्साह समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति वे पयुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्रंसते अस्तात्वकचयं परिदायते न च शक्नोम्यवस्थात्म भ्रमतीव च वे मन। अर्जुन अपने स्वजनों के मुँह से वशीभूत हो जाता है, उसकी भुजाएं से दिल पड़ने लगती है, मुख सूखने लगता है, कलियों से पसीना छूटने लगता है और पूरे शरीर में तीव्र ज्वर जैसी जलन होने लगती है। घबराहट में उसके हाथ से धनुष फिसलने लगता है। अर्जुन के युद्ध न करने के कारण अब अर्जुन अब युद्ध न करने के लिए प्रभावकारी दिखने वाले तर्क बनाता है। वह भूल जाता है कि योद्धा और राज्य के रक्षक होने के नाते उसका क्या कर्तव्य, उसे सन्यासी बनने हालांकि भिखारी बनना भी उचित लगता है। न चा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे युद्ध में स्वजनों को मारने से कोई कल्याण नहीं होगा। ऊपर दिया गया परिदृश्य सामान्यतः सत्य यदि शांति प्रयासों के विफल होने के पश्चात भी युद्ध का निर्णय हो चुका है और युद्ध मैदान में उतर चुके हैं तो अब युद्ध स्थल से भागने के जो समय स्थान के लिए अनुचित है। क्या हम युद्ध से बच सकते हैं? क्या हम जेल या यातायात पुलिस के बिना समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्या एक अपराध रहित समाज या देश का होना संभव है? कुछ अहंकारी और स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले व्यक्ति से संभव मानते क्या कभी ऐसा आदर्श समाज या देश हुआ है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी दुराचार और अपराध मनुष्य के मन से ही पैदा होते हैं। मन में ही लालच, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, पाखंडी और भ्रमरूपी शत्रु रहते हैं। दुर्गुण सभी मनुष्यों में रहते हैं। उनमें भी जो प्रभु से प्रेम करने का दावा करते हैं और उनमें भी जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। हमारे प्रभु इतना भी समझ नहीं आता कि सभी अपराध उनके अपने परिवार में ही पति पत्नी भाई पिता सभी संबंधियों के बीच में होते रहते हैं। शत्रु अपने ही अंदर है, जैसे ही अंदर बैठे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे भारी शत्रु तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन की योजना करने की इच्छा के अनुसार परीक्षा देना मेरे लिए कठिन है, जबकि लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, पहले भी दे चुके और भविष्य में भी देते रहेंगे। ना कांक्षे में जयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। मैं ना राज विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना ही सुख चाहता हूँ, ये जीवन जीने से भी क्या प्रयोजन। जब तुम शिशु थे और तुमने चलना खाना पीना कपड़े पहनना अच्छा सीखना आरंभ किया, तब भी तुमने ऐसे शब्द कभी नहीं किए। सबको सीखने के लिए तुमने हजारों लाखों बार प्रयत्न किए हैं। राम राम। ये सामर्थ्य कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता योग्य प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला शशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। मुझे जिनके लिए साम्राज्य की इच्छा है वे ही लोग यहाँ अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार खड़े हैं। आवश्यकता पड़ने पर योद्धा अपने जीवन का बलिदान दे देता है, यही उसका व्यवसाय और यही उसका कर्तव्य। जब शांति का समय था तो तुमने सुख साधन का आनंद लिया, और जब युद्ध का समय आया तो तुम अचानक शांति प्रिय बन गए। ये तान हम तुम इच्छा मी घनतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक राज्य हेतु किमही कृते। स्वर्ग के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के राज्य के लिए कहना ही क्या। स्वर्ग को तो भूल जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी इस जगत के बारे में सोचो कि तुम युद्ध से क्यों भाग रहे हो, तुम तो योद्धा के वेशभूषा में भी आए हो। निहत्य दार्थ राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दना पाप में वाश्रय दे असमान अत्वैता। भले ही धृतराष्ट्र के पुत्र निर्दयी हत्यारे हैं, फिर भी उनको मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा। यह कैसा तर्क है? तुम्हें क्या लगता है कि जो राजा न्यायाधीश पुलिस वाले सैनिक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वे पाप कर रहे हैं? नहीं, यही उनका कर्तव्य। अगर एक आक्रमणकारी जनसमूह पर आक्रमण कर हत्याएं करता है तो क्या उनको मारना पाप है? नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ऐसे लोगों को मारना ही एक राजा का कर्तव्य है। तस्मान नारहा वयम हंतुम धार्थ राष्ट्रान स्वबान्धवान स्वजनम ही कतम हत्वा सुखिन श्याम माधवा। अपने सगे संबंधियों को मारकर हमारे लिए उचित नहीं है, भला स्वजनों को मारकर कोई कैसे प्रसन्न हो सकता है? आवश्यक है कि सभी नियम और सिद्धांत युद्ध के दोनों पक्षों के लिए समान हो। अगर वह एक पक्ष लड़ना और मारना चाहता है तो दूसरे पक्ष के पास क्या विकल्प बचता है? मारे जाना या युद्ध स्थल से भाग जाना। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलच्छय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम कतम न गेम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलच्छय कृतम दोषम प्रपदश्य प्रपश्य दभिर्जनार्दना। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए लोग अपने मित्रों को मारने में कोई पाप नहीं देख पा रहे हैं, कुल के जैसे होने वाले दोस्त को जानने वाले हम लोगों को ऐसे पाप से विरत होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? जब दो बच्चे खेल में प्रेम में या युद्ध में आमने सामने होते हैं तब दोनों पक्षों के लिए हम समान होते हैं। क्या ये सही है कि एक बच्चे के पोटी सा हथियार उठा दूसरा लकड़ी का डंडा पानी वाली बंदूक जो भी छल से जीतने का प्रयत्न करते हैं उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए? हम इस समय शांति उदारता और समाज की बात नहीं कर सकते। हमें यह बातें युद्ध प्रारंभ करने से पहले करनी चाहिए कि बस शक्तिशाली शांति स्थापित कर सकते हैं, निर्बल नहीं। इसलिए हमारा वराना चाहने वाला से गिरा होने पर हमारे पास उत्तर शस्त्रों का होना आतंक आवश्यक है। कुल चहे प्रलस्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो अभिभवत्युता। कुल के पतित होने से उसकी प्राचीन परंपरा नष्ट हो जाती है और पूरी जाति ही अधर्मी बन जाती है। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीसु दुष्टासु भाषणे जायते वर्ण संकर। अधर्म के बढ़ जाने पर स्त्रियां पतित हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप भिन्न वर्णों का मिश्रण हो जाता है। हो सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि व्यवस्था से ही सुव्यवस्था या नियम और निर्धनता से ही संपन्नता आती है, कीचड़ से ही सुंदरता कमल खिलते हैं। डेल कार्नेगी ने लिंकन द अननोन पुस्तक में लिखा है कि लिंकन अपने माता पिता की अनैतिक संतान थे और उनके माता पिता स्वयं भी अनैतिक संतान थे, तब भी लिंकन ने समान अधिकारों का विधि पास कराया और अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपतियों ने अपना स्थान बनाया। अगर देखा जाए तो महान व्यास भी अनैतिक स्थान अनैतिक संतान थे, वैसे ही विदुर और पांडवों ने पिता पांडु भी अनैतिक संतान थे। संकरो नरकाय कुल ज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। दुराचार इन्हें नरक में ले जाता और पिंडदान से वंचित इनके पितर भी नरक में देते हैं। भगवान गीता अध्याय 6:5-6 में कहते हैं कि जीवन मुक्ति के लिए तुम स्वयं ही उत्तरदायी और कोई नहीं, यहाँ तक कि संन्यास लेने से पूर्व व्यक्ति अपने मृत्यु पश्चात संस्कार स्वयं ही पूरे करता है। दोष है रेत है कुल ज्ञानाम वर्ण संकर कारक उत्साह अंत्य जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इस तरह से जाति धर्म और कुल की परंपराएं जड़ से नष्ट हो जाती है, यही सृष्टि का नियम है। या सृष्टि में यह हर समय होता है। द्वारका के समुद्र में समाने के बाद यादव महिलाओं के साथ यही हुआ, वहाँ राज्यों के पतन से या उपद्रवियों के आक्रमण से पूरे पूरे समुदाय नष्ट हो गए। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुसुश्रुमः, ऐसे मनुष्यों के लिए नरक प्रतीक्षा करता है। अहो वत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् रुद्राज्य सुकुलोवेन हन्तुं स्वजन मुद्यता, हम इतने बड़े महापाप के लिए संकल्प ले बैठे हैं कि राजसुख के लोभ के लिए हमें अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भूल गया कि लोभ और पाप तो कौरवों के मन में था, इस युद्ध को उसका युद्ध तो केवल न्याय पाने के लिए था, यह युद्ध राज्य प्राप्ति के मुख्य लक्ष्य से नहीं लड़ा जा सकता। विजयी होने पर राजसुख की प्राप्ति हो जाना तो केवल प्रासंगिक जुड़ा हुआ लाभ था। यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाय धार्त राष्ट्रे हन्यो स्तन में क्षेम तरम भवे था, यदि वह शस्त्र रहित और बिना प्रतिकार करने वाले को ही धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी आदि पुत्र अर्जुन में मारा है तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। जब हम निराश हो जाते हैं और सोचने समझने लगती शक्ति खो बैठते हैं तब हमें भी यह नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। एव मुक्त्वा अर्जुन संखे रतो पस्त उपाविशता विसृज्य शस्त्रम चापम शोक संविघ्न मानसा, शोक से विभूत अर्जुन ऐसा कहकर अपने धनुष्बाण का परित्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ऐसे छात्र के जैसे कि मैं कठिन परीक्षा में नहीं बैठना चाहता, या एक युवती के जैसे जो अपनी माँ को कहती है कि मैं विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहती, या ऐसा व्यक्ति जिसे विदेश में अच्छी नौकरी मिली है परंतु वह अपने परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता, अत्यधिक मोह मन को कमजोर बना देता है, सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। मैं तुम उनसे मोह माया व्यक्तियों से वस्तुओं से और सांसारिकता से आसक्ति करा देती है, मोह से कर्तव्य का विनाश होता है। शिक्षा, आसक्ति के कारण कर्तव्य के विनाश को दर्शाने वाले कुछ दैनिक उदाहरण। एक पूर्त्या योग्य सर्जन अपने छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने में अपने से असमर्थ पाता है। पुलिस आईजी अपने पुत्र के विरुद्ध सील हनन का आरोप दबा देता है। अध्यापिका माँ अपनी बेटी को अंक देने में पक्षपात करती है। विद्यालय द्वारा नाटक या सॉन्ग में अपने बेटे को अच्छी भूमिका दिलवाने का प्रयत्न करता है। माँ अपनी नन्ही सी बेटी को अपने प्रेम के बस में होकर अभद्र व्यवहार करने पर भी अनुशासित नहीं कर पाती। पिता कार्य दरवाजा खोलने के लिए अपने केवल 5 वर्ष की आयु के बेटे को चाबियां दे देता है। जल्दी अच्छा बेटा 10 वर्ष की आयु में ही कार चलाना भी प्रारंभ कर देगा। 20 वर्षीय बेटे को आधुनिकतम कार भेंट में देना और वह मद्रापान कर गाड़ी चलाकर लोगों की हत्या कर देता है। अल्पवयस्क बच्चों को बताना कि तुमने उनके भविष्य के लिए बहुत धन जमा कर रखा है। पदाधिकारी जो अपने ऐसे मित्रों को निकालने से मना करता है तो कंपनी के लिए बेकार सिद्ध हो चुका है। अत्यधिक कुल पक्षपात के कारण अपने अयोग्य बच्चों को ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करना, अपने बच्चों को दूसरों के समान किताबें या संपत्ति से छेड़छाड़ करने की अनुमति देना या दंडित नहीं करना, ऐसे अनंत उदाहरण है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जहाँ भी आसक्ति जहाँ वहाँ कर्तव्य का विनाश हो जाता है, क्षतिकर्ता को नहीं दिखाई देती। अगर ऐसे पहचान भी लेते हैं कहकर टाल देता है कि अपने पुत्र के लिए न्यूनतम इतना तो कर ही सकता हूँ। तस्वीर श्रीमद भगवद गीता सूर्य रसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्णा जो संवाद अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय श्री कृष्ण। आइए भजन के माध्यम से आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे नहीं आता भजन करना, भगवान क्षमा करना, नहीं आता। मैं तो कत ही कह देता हूँ। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग ज्ञान द्वारा समागम। संज्ञ उवाच तम तथा कृपया विष्टम श्रुतूलाकुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। श्री कृष्ण ने करुणा और विषाद से विभूत और अश्रु भरे नेत्रों वाले अर्जुन को संबोधित किया। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यमकीर्तिकर अर्जुन। श्री कृष्ण ने कहा ऐसे विषम अनुचित समय पर तुम्हें क्या हो गया है? यह असभ्य आचरण तुम्हें स्वर्ग नहीं कलंक का अधिकारी बना रहा है। क्लैब्यम स्म गमः पार्थ ने तत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त परम तपा। कायर मत मनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन वाच कतम भीष्म संखे द्रोणम च मधुसूदना इशुवे प्रतियोस्यामि पूजा रहा। अर्जुन ने पूछा कि वह भीष्म द्रोण को कैसे मार सकता है क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय है। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भ्यक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनेहैव बुज्जी अभूगान रुधिर प्रदिग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से अच्छा तो भिक्षा का अन्न ग्रहण करके जीना है। इनको मारकर मैं रक्त रंजित विजय का आनंद वाला कैसे भोग पाऊंगा। न चेतद विदमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेउ यानेव हत्वा न जिजीविषामस ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या करना उचित है, युद्ध करूं या ना करूं, और यह भी नहीं कर पाता कि विजय किसकी होगी। जिसको मारकर मैं स्वयं जीवित नहीं रहना चाहूंगा वही लोग तो धृतराष्ट्र की सेना में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छेयस्यान्ये शिष्यस्ते अहम् सामि मां ताम प्रपन्नम्। मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। नहि प्रपश्यामि ममापनुदयात यच्छोकमुच्छोडरमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्त्रमद्दम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। इस पृथ्वी के सर्वोत्तम साम्राज्य देवताओं के स्वामित्व प्राप्त करके भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर दे। संजय उवाच एव मुक्त्वा हसी के संगुणा केशे परंतपा नायोस्यैति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवया। संजय ने कहा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पुनः कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। तमुवाच हसी ते सा प्रसन्न भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदम्। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में शोकग्रस्त अर्जुन को मानो मुस्कुराते हुए वचन कहे। श्लोक 1-10। अर्जुन का क्रंदन, उसकी स्वयं पर दया और उसका मोह वह एक करके युद्ध न करने के लिए उचित प्रतीत होने वाले कारण देता। श्लोक 7 नित्य जीवन में प्रयोग के लिए, जब तक मनुष्य संपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करेगा वह शिष्य बन नहीं सकता, अहंकार अवरोध बनेगा। श्री भगवान वाच असूच्यानव सोचस्तम प्रज्ञा वादाशभाससे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति खंडिता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम बातें तो विद्वानों की तरह करते हो किंतु जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है तुम उनके लिए शोक करते हो। ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। ना तु एवाहं जातु नासं न त्वं मे मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हम सदा से ही हर काल में उपस्थित थे और आगे भी रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त प्रणाम होती। जैसे शरीर की बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था होती है वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इस बुद्धिमान उस पुरुष इसमें भ्रमित नहीं होते, उन्हें इसमें कोई शक नहीं है। मात्रा इस प्रसाद तो कौनते असीतो उष्ण सुख दुखदा बागम्मा पाइनो नित्यावस्थाम स्थिति स्वभारत। इस स्पर्श मात्र से गर्म ठंडा दुख सुख का अनुभव होता है जो कि अस्थायी और क्षणिक है, इसलिए इनको सहन करो। यम ही नान्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। ऐसा धीर पुरुष जिसके लिए सुख दुख समान है और जो इनसे व्यतीत नहीं होता वह अमृतत्व के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता व्यरूपे दृष्टो अन्तस्त्वा नयो अस्तदर्शि। काल्पनिक का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य को जानने वाली ज्ञानी इसे अच्छी तरह समझते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययशाशरण कश्चित् कर्तुमर्हति। यह जान लो कि उस एकमात्र अविनाशी वस्तु से ही यह पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। इस अव्यय को नष्ट करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अंत बंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयश्च तस्मादेवस्य व्यवहारत। इस अविनाशी अवरणी और अमर आत्मा के द्वारा धारण किए हुए ये सभी शरीर नश्वर हैं। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न बिजानी तो नायम हंती न हन्यते। वे दोनों ही अज्ञानी है जो ये मानते हैं कि आत्मा मार सकती है या जो इसे मरा समझते हैं। वास्तव में आत्मा ना तो किसी को मारती है ना ही स्वयं मरती है। न जायते मियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता महानभूया अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने। शरीर आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है, ना ही शरीर के जन्म लेने के बाद अस्तित्व में आती है। यह जन्म अमर शाश्वत पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। वेदा विनाशिनम नित्यम न एनम अजम कथम स पुरुष पार्थम गम निर्घातयति हन्तकम्। जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी अमर और अजन्मे वस्तु से परम मानते हैं वह कैसे और किस तरीके से किसी की हत्या करा सकता है। भाषा उनसे जीवनानी यथा विहाय नमानी गृणानी नरो अपराणी यथा शरीर तथा शरीराणी विहाय जीर्णान्यानी भांति नमानी। ये जैसे मनुष्य पुराने जीवन वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयती मां। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते ना ही अग्नि से जला सकते, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु से सुखा नहीं सकते। अच्छेदियो अमादायो अयमम क्लेदयो अशोषये वचा नित्य सर्वगता स्थाणु रचलो अयम सनातना। आत्मा को न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न इसे भिगोया जा सकता, न ही सुखाया जा सकता है। अविनाशी सर्वव्यापी अटल अचल और अनंत है। अव्यक्तो अयम अचिंतयो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त अचिंत और अविकारी कही जाती है, इसको इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि तम महाबाहू नैवम शोचितुमर्हसि। यदि तुम इसे नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला भी मानो तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनर्जन्म निश्चित है। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तम् ध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। जन्म से पहले जीव प्रकट नहीं होते और मृत्यु के पश्चात वो फिर से प्रकट हो जाते हैं, वो केवल जन्म और मृत्यु के बीच में व्यक्त होते हैं। फिर इसके लिए दुख या चिंता क्यों? आश्चर्य वत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्य वदवती तथैव चान्य आश्चर्य वच्चेन मन्या शृणोति सुत्वा प्रेनम वेदना चैव कश्चिदा। कदाचित ही कोई आत्मा के ऐसे अद्भुत रूप को जानता समझता सुनता और वर्णन करता है, कुछ तो इसके बारे में सुनकर भी इसे जान नहीं पाते हैं। देहि नित्यम अवधो मवद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। शरीर के अंदर स्थित आत्मा देही आत्मा को नहीं मारा जा सकता, से किसी के लिए शोक मत करो। श्लोक 11 से 30 संक्षेप में बताते हैं तो महात्मा हो शरीर नहीं। श्लोक 25 स्पष्ट बताता है कि आत्मा अचिंत है, जिसका अर्थ है कि हमारे विचारों और शब्दों से परे। ऐसा होने पर भी बुद्धिजीवी से शब्दों और विचारों में समझने की चेष्टा करते ही रहते, उन्हें अपनी बुद्धि और सोचने की क्षमता पर इतना विश्वास देखा जाए तो यह अहंकार का ही खेल है। आत्मा की शाश्वतता कभी ना नष्ट होने वाली है और शरीर की अस्वस्थता नश्वरता यह साफ दिखाती है कि सभी समस्याएं एक सत्य के प्रयोग से सुलझ सकती है। तो महात्मा हो शरीर नहीं, क्योंकि सभी समस्याएं केवल शरीर से ही जुड़ी हुई हैं। स्वधर्म चावेक्षनाहसि धर्माद्यदि युद्धाचेयो अन्य क्षत्रिय ना विद्यते। इसके अतिरिक्त तुम्हें अपने कर्तव्य को समझते हुए भी दुविधा में नहीं होना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए न्याय संगत युद्ध से बढ़कर क्या हो सकता। यद्रच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमवपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्ध दमी दृशम। भाग्यशाली है वो क्षत्रिय जिन्हें ऐसे अनपेक्षित युद्ध का सुअवसर मिला है, तो स्वर्ग का खुला द्वार है। अत चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापमवाप्स्यसि। अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध में लड़ना स्वीकार नहीं करोगे तो अपनी कीर्ति को खोकर केवल पाप को प्राप्त करोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते अव्ययाणां समभावितस्य चाकीर्ति निर्मरणादातिरिच्यते। लोग तुम्हारे अपयश की बातें करेंगे, सम्मानित पुरुष जो अपनी कीर्ति इसका आनंद उठाते हैं के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। भया दृढ़ाद्यन्ते त्वां महारथा एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। वे सैन्य प्रमुख महारथी जो तुम्हें श्रेष्ठ और माननीय मानेंगे सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से भाग गए और तुम्हारा उपास करेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवा हिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी युद्ध करने की क्षमता के बारे में अशोभनीय शब्द कहेंगे, इससे अधिक कष्टप्रद और क्या होगा। अतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोच्यसे महीं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय प्रतिनिश्चयाः। मृत्यु तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएगी, विजय पृथ्वी का शासन देगी, अतः उठो और युद्ध करो। अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। युद्ध करना उसका कर्तव्य है, 31 से 37 कम से कम क्षत्रिय होने का कर्तव्य पालन तो उसे करना ही चाहिए, क्योंकि अभी वह नहीं समझ पा रहा है कि वह एक आत्मा है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्वनैवम् पापमवाप्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को एक समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये साते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह भाव तुम्हारे सामने ज्ञान योग के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए, यही तुम अब कर्मयोग के दृष्टिकोण से सुनो। मन के इस प्रवृत्ति से तुम कर्म बंधन से कर्मों के बंधन तोड़ पाओगे। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात। इस निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर ना तो मेहनत व्यर्थ जाती है और ना ही प्रतिकूल परिणाम का व्यय होता है। इस योग नियम का थोड़ा सा अभ्यास भी महान वैसे रक्षा करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दनः बहुशाखाः अनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिता नामा। ईश्वर से ना जुड़ा कोई भी कार्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहता है। कर्म योग में बुद्धि केवल एक ही आदर्श की ओर निर्देशित की जाती है। एकाग्र चित्त बुद्धि जो अनिश्चित है वह कई दिशाओं में बटी रहती है। शिक्षण संगीत खेलकूद और उस सभी के लिए जो हम पाना चाहते हैं एक एकाग्र लक्ष्य का होना आवश्यक है। जो छात्र पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे PhD डॉक्टरेट की उपाधि तक पहुंचते हैं और आगे भी पढ़ाई करते रहते हैं। जो अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएट का लक्ष्य रखते हैं वे MA MD LLM तक पहुंचते हैं। जो स्नातक ग्रेजुएट के लिए जाते हैं स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता जो वो केवल उच्च विद्यालय हाई स्कूल तक ही पहुँच जाते हैं। उससे भी कम ध्यान वाले केवल 8वीं पास रह जाते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम् खेलकूद और उस सभी के लिए जो हम पाना चाहते हैं एक एकाग्र लक्ष्य का होना आवश्यक है। जो छात्र पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं PhD डॉक्टरेट की उपाधि तक पहुंचते हैं और आगे भी पढ़ाई करते रहते हैं। जो अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएट का लक्ष्य कर सकते हैं वे MA MB MLM तक पहुंचते हैं। जो स्नातक ग्रेजुएट के लिए जाते हैं स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता वे केवल उच्च विद्यालय हाई स्कूल तक ही पहुंच पाते। उससे भी कम ध्यान वाले केवल 8वीं पास तक रह जाते हैं। या इमाम पुष्पितां वाचम् प्रबदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिम् प्रति। जो वेदों के शब्दों के आसक्त और सांसारिक कामनाओं से भरे और मीठे शब्दों में स्वर्ग को ही परम लक्ष्य बताते हैं वे अज्ञानी हैं। वेद अपौरुषे देवी उत्पत्ति, हमें उन्हें यथा शब्द न लेकर उनका प्रयोजन समझना चाहिए। जब तुम मांगते हो तो अपनी दैवीय उत्पत्ति होने के कारण वेद तुम्हें सांसारिक सुख देते हैं। तुम चाहो तो ज्ञान भक्ति और अध्यात्म की उच्च अवस्था भी मांग सकते हो जो तुम्हें शांति धन समृद्धि और सभी प्रकार की प्रसन्नता देगी। आध्यात्मिकता दुखी होना रोना या सोखा मनाना नहीं होता है, यह हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए सत्य अनिवार्य और आवश्यक था। वेद जैसे छिलका भूसा और अनाज दोनों एक चरण तक ही आवश्यक है, उसके बाद केवल अनाज रह जाता है। छिलके का पीछे छूटना आवश्यक है, जैसे कि नवधु विवाह के पश्चात अपने माता पिता को पीछे छोड़ देती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसाय का बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो धन और अमूल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं और अलंकारिक बातों के प्रभाव में बह जाते हैं वे अपनी बुद्धि को स्थिर करके कभी भी समाधि नहीं पा सकते। भोग ऐश्वर्य केवल शरीर मन बुद्धि के लिए है, शरीर केवल एक माध्यम एक उपकरण मात्र है लक्ष्य को प्राप्त करने का। जीवन मुक्ति का लक्ष्य यदि शरीर से लगा बना रहा तो स्वर्ग के भोगों की प्रबल लालसा बनी रहेगी। हमें प्रभु के मार्ग पर चलाने के लिए भोग केवल एक पुरस्कार मात्र है। कुछ समय पश्चात स्वर्ग के सुखों की लालसा को पूर्णतया परित्याग कर देना चाहिए। वैराग्य से ही परिपक्वता और आध्यात्मिक वैश्यता दिखती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्दबंधो नित्य सत्वस्तो निर्योग छे महात्मवाना। वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित है। तुम गुणातीत निर्द्वंद्व ईश्वर में स्थित इच्छाओं और उनके पालन से उदासीन रहो और आत्मसंयमी बनो। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वे सुवेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। ब्रह्म के मार्ग पर चलते हुए जिसने ज्ञान के प्रकाश को अर्थात प्रबुद्धता को प्राप्त कर लिया हो, उसके लिए वेदों का प्रयोजन ऐसा है जैसे कि बाढ़ आने पर किसी तालाब का। अभिप्राय ईश्वर द्वारा बनाए गए तीनों गुण भोग विलास के संसार है हमारे लिए प्रलोभन है। गुणों से आसक्त होने के कारण हम कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक बार गुणों से ऊपर उठ जाने के बाद गुणातीत बनने के बाद मन में वैराग्य आ जाता है और ऐसा मन से स्वभावतः अपने मोहों से मोह बंधनों और चिंता से मुक्त हो जाता है। ऐसे ज्ञानी प्रबुद्ध मनुष्यों के लिए पुस्तकों शब्दों शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं रह जाती क्योंकि शास्त्रों के पढ़ने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि तुम वेदों या धर्मलेखों को नीचा समझो। ना बधु अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ जाती है तो क्या इसका अर्थ है कि वह अपने माता पिता की उपेक्षा कर रही है। उनके साथ रहकर जीने का समय पूरा हो चुका है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फल में कभी नहीं। कर्म फल कभी तुम्हारे कर्म कार्य करने की प्रेरणा न बने और ना ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। तुम्हारा कर्म क्या है जो भी तुम इस समय कर रहे हो सदैव कर्म फल की सोच के बिना करते रहो। इसके साथ ही अपने कार्य में स्वस्त लापरवाह नकारा या असावधान बनो असावधान न बनो। जब तुम अध्ययन करने बैठो तो प्रश्नों की संख्या अंतिम अध्याय इत्यादि को न देखना शुरू कर दो, बस पहले अध्याय से लग जाओ सीताराम। बच्चे के जन्म लेते ही चिंता मत करो कि उसकी हावड में भक्ति के अर्से कराओगे, अंतिम परिणाम के प्रति चिंता तुम्हारी सारी ऊर्जा को खाली कर देती है। मृत्यु तो एक दिन आनी है, हमें उसकी चिंता करके प्रतिदिन नहीं मरना चाहिए। अरे भले मानुष उस अंतिम दिन पर दूसरे होंगे तुम्हारे बारे में चिंता करने के लिए, इसीलिए किसी भी समय चिंता नहीं करो। योग अवस्था गुरु कर्माणी संयम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूतवा समत्वम योग उच्चते। योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर विजय और पराजय में संभाव रहकर अपना कर्तव्य निभा, मन का है समावी योग कहलाता है। यदि तुम्हारा काम दिनचर्या वाला या साधारण निरसा है और प्रभु का नाम जपने की अनुमति देता है तो जपो। यदि कोई तुम्हारी नौकरी भी ले ले तो परेशान नहीं। यदि तुम्हारे नीचे काम करने वाले अधीनस्थ की पदोन्नति हो जाए तो खुश रहो, वह तुम्हें अपना पद त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद अपने पद या कंपनी के बारे में मत करो। भूल जाओ कि तुम अध्यक्षते या चपरासी कठिन है पद से आसक्ति कंपनी का मालिक होने पर नहीं, बल्कि ऐसा कोई भी जो अपने पद से अनासक्त होकर कार्य करता है भगवत प्राप्ति करता है। तुम्हारा भी हजारों वर्षों तक प्रधान सचिव बने रहना आवश्यक नहीं है और किसी और को यह भार ग्रहण करने दो। तुम्हें और केवल तुम्हें ही प्रवचन देने या भजन गाने या प्रसाद बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रसाद भजन या प्रवचन सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा। और भी अधिक कारण है तुम्हें इस मूर्खतापूर्ण मोह से बाहर निकलने के लिए। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो सरलम अन्वेच्य कृपणा फल हे तवा। इस संवाद के योग की तुलना में स्वार्थ से प्रेरित कार्य बहुत ही निकृष्ट है। मन के संभाव में शरण ढूंढो, केवल कर्म फल के लिए कार्य करने वाले कृपण दीन है। अधिकतर सभी काम जो हम अपने चारों ओर देखते हैं उनका इससे मुझे क्या फल मिलेगा परिणाम मिलेगा पर ही ध्यान होता है। हमारी कभी न समाप्त होने वाली आवश्यकता पता नहीं कब लालच में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है हमारे दुख या दयनीयता का। अगर हम केवल वह करें जो हमसे अपेक्षित है और उसे पूरी दक्षता से करें, उसके परिणाम पर रातों की नींद ना खोए, ऐसे कार्य करने पर हम अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उवे सुकृत दुष्कृतो तस्माद् योगायुज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम। संभाव से सुसज्जित मनुष्य जन्म में अच्छाई और बुराई दोनों से छुटकारा पा लेता है, इसलिए इस योग के अभ्यास के लिए कठिन प्रयास करो। कार्य की कुशलता इस योग के अभ्यास पर निर्भर है। योग कर्मसु कौशलम जब तो अभिप्राय, जब तुम इसका अभ्यास करते हो तुम प्रसिद्धि संपन्नता दूसरों की स्वीकृति नहीं ढूंढते हो, भी मिल भी सकते हो नहीं भी। यदि तुम हारा हुआ या निरुत्साहित होने के बजाय सदैव शांति का अनुभव करो तब यह जान लो कि तुम योगी बन गए हो अर्थात अपने कर्म में कुशल हो गए। या कुशलता का मतलब तुम्हारी क्षमता और दक्षता से नहीं है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण है जन्म बंद विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। संभाव से युक्त बुद्धिमान मनुष्य कर्म फल का त्याग करते हुए पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर परमानंद अवस्था को प्राप्त होते हैं। केवल कर्मयोग के अभ्यास से ही किसी की मुक्ति संभव है। किसी का मतलब है गृहस्थ समाज में कार्य करने वाला सन्यासी या वो जो कोई भी इस संसार में कार्य करने के लिए बाध्य। मन का संभाव सिद्ध पुरुष आत्मा का गुण है, फिर भी कभी कभी तुम्हें गुस्से से भरे संत भी मिलेंगे, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। यदा ते मोह कलिनम बुद्धि व्यतीतरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारा मन माया के दलदल को पार कर जाएगा तब तुम इस संसार की और इन संसार की कई अनकई भोगों से विरक्त हो जाओगे। मोह एक भ्रम अर्थात माया है। मोह संसार का वास्तविक रूप न देख पाना है। मोह किसी के प्रति प्रेम तो उनके दोस्तों के प्रति अंधा बना रहा है। जब इस संसार के बारे में भ्रम हट जाता है और अंतर्दृष्टि साफ हो जाती है, तब इच्छा और मोहबंधों की निर्दयता स्पष्ट दिखाई देती है। तुम अपना लक्ष्य स्पष्ट देख सकते हो, तुम्हारी सभी चिंताएं सारे को समाप्त हो जाती है, तब तुम एक विकल्प रहित अस्तित्व में जीवन जियोगे। स्मृति विप्रतिपन्नाते यदा स्थायति निश्चला समाधा विचला बुद्धिस्तता योग ममाप्यसि। जब परस्पर विरोधी विवरण सुनने से विचलित तुम्हारी बुद्धि अंततः भगवान पर अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। एक बार मोह और भ्रम दूर हो जाए तो विचारों में स्पष्टता आ जाती है और अब सभी कारण और प्रारंभिक अवस्था के सभी तर्क वितर्क आरोचक बन जाते हैं। तुम्हें अपना स्पष्ट लक्ष्य और उस पर उस तक पहुंचने की विधि मिल गई है। अब तुम या तो इस मार्ग पर हो या इसके निकट हो और इसके बारे में दृढ़ विश्वासी हो, क्योंकि तुम योग में अर्थात उससे जुड़ चुके हो। अर्जुन वाचा स्थिति प्रगश्च का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि किं प्रवासेता किमा सीतं प्रजेत किमा। तब अर्जुन ने पूछा कि भगवान को प्राप्त कर चुके समाधि में स्थित ऐसे स्थिर बुद्धि वाले सिद्ध पुरुष के क्या लक्षण है, वह कैसा बोलता है, कैसा बैठता है, कैसे चलता है। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताना आत्मन्येवात्मना तुष्टाय स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, जब कोई अपने मन में आए सारी लोलुपताओं का पूर्णतः त्याग कर देता है और स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, जो आत्मा से ही आनंद आत्मा के आनंद से ही सदैव आनंदित रहता है, उसे स्थिति प्रज्ञ स्थिर मन का कहा जाता है। दुखे स्वनु दुग विघ्न मना सुखे सुविगत स्प्रहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। जिसका मन सुख और दुख में विचलित रहता है, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, मुनि स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। यह सर्वत्रान भे अस्नेह हस्त अत्त प्राप्य सुवासुभम नाभिनंदंती नाद्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह जो सभी प्रकार के स्नेह द्वेष से रहित, सभी से अनासक्त, शुभ अशुभ में ना तो घबराता है ना ही अत्यधिक प्रसन्न होता है, उसका मन स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक कछुआ जैसे अपने अंगों को सभी दिशाओं से अंदर समेट लेता है, वैसे स्थिर मन का मनुष्य सभी अपनी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों से विषय से हटा लेता है। चार निर्देश सभी लालसाओं से दूर हटो, उसी को अपने अंदर ही दूर हो, उसी बाहर नहीं मिलते। जब भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर पूरा ध्यान हो तो मन संभाव में अर्थात विचलित रहता है, मन सुनकर भी विषयों में भाग लेने से मना कर देता है, इसीलिए कुछ भी मन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। मन शांत रहता है, किसी भी वस्तु या मनुष्य से अनासक्त होकर मन अप्रभावित और स्थिर रहता है। संकट के पहले संकेत पर भी अपनी इंद्रियों केंद्रीय विषय से पीछे खींच लेता है। रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जो मनुष्य इंद्रिय विषयों अर्थात लोगों का आनंद लेने से मना कर देता है, उससे वो वस्तुएं भी दूर हो जाती है, किंतु उनकी रुचि बनी रहती है। परमात्मा परम तत्व का अनुभव होने से यह बचा हुआ चस्का स्वाद भी गायब हो जाता है। जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होता, तुम जिससे भी मिलते हैं उससे विवाह करने की संभावना पर विचार करते हो, विवाह के पश्चात यह विचार समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस विचार का उद्देश्य पूरा हो चुका है। एक अनपढ़ व्यक्ति ने अपनी शिक्षा के अभाव को तभी तक अनुभव किया जब तक उसको विश्वविद्यालय से सम्मानदायक डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिली। एक निर्धन सदैव 10,000 रुपये पाना चाहता था और अचानक वह 1 करोड़ की लॉटरी जीत जाता है और धन को संभालना भी सीख जाता है। उसकी लालसा जा चुकी है। यत तो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य पिपश्यति यः इन्द्रियाणि प्रमार्थेन हरन्ति प्रसन्नं मनः। स्वभाव से ही चंचल और उग्र से इंद्रिया आत्मसंयमी बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। एक मुनि ने मछली को सहवास करते देखा और उसके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। महान ऋषि विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि बनने से पहले अपनी तपस्या बहुत बार गवाई, एक बार अपनी संतान पर क्रोध कर, एक बार मेनका को पाने की इच्छा से, एक बार वशिष्ठ के लिए पराशर मुनि ने उनको नदी पार करा रही मछुआरी महिला सत्यवती को पाने की इच्छा की, तीसरा राजा संतनु गंगा के प्रेम में राजा पुरुर्वास उर्वशी के लिए, राजा दुष्यंत शकुंतला के लिए। तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत परा बसे ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी सभी इच्छाओं को संयमित कर अपना मन मुझ पर केंद्रित करो, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में उसका मन स्थिर होता है। इंद्रियों को नियंत्रण में सीमित मात्रा में उपभोग करते हुए एक मितवई और आत्मसैनी की तरह अधिक अनुसार से जीवन जीना। हर समय मन भगवान पर केंद्रित कर ऐसी संगत से मैं सभी कर्म और विचार भगवान को समर्पित कर संयम का जीवन जियो। ध्यायतो विसिहान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगास जायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। इंद्रियों की विषय अर्थात भोगों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृतिर्भ्रांस बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से उत्पन्न होता सम्मोह मतिभ्रम और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती। स्मृति के विनाश से विचार शक्ति तथा विवेक का नाश हो जाता है। परंतु मनुष्य का सर्वनाश निश्चित है यह मुख्य बात है कि क्या तुम सांसारिक विषयों में रुचि रखते हो? क्या तुम उनका आनंद उठाना चाहते हो? इन विषयों को मन में घर कर देने से ही सभी समस्याएं प्रारंभ होती है। भोग की वस्तुओं पर चिंतन से कामना आती है, दुरिच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और अंततः सर्वनाश। स्पष्ट है मनुष्यों की जीवनी है जब तक वे सांसारिक विषयों की कामनाओं से बाहर नहीं आते। विचार कामना और आसक्ति लाते हैं अंततः पूर्ण सर्वनाश लाएंगे। राग द्वेष विषय तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु आत्मसंयमी साधक कर्मियों को अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा सांसारिक विषयों को भोगते हुए भी राग द्वेष रुचि अरुचि से मुक्त रहकर शांत चित्तता प्राप्त करता है। यह शब्द भोगते हुए हमें भटका सकते हैं वास्तव में इसका अर्थ है बिना उन पर चिंतन करते हुए विषयों को सेवन करना। यदि तुम्हारे पास हजारों श्रेष्ठ कलम है और तुम्हें एक और मिल जाए तो क्या तुम उससे मंत्र मुग्ध हो जाओगे? शायद उतना भी नहीं। अगर अगले महीने तुम्हारा विवाह संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी ब्यूटी क्वीन से तय हो जाए तो क्या तुम अब से अगले महीने तक किसी और स्त्री की ओर आकर्षित होगे? संभावना कम है तुम उनसे मिलोगे, परंतु तुम्हारा हृदय कहीं और है। प्रसादे सर्व दुखाना महानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सो हयासु बुद्धि पर वस्तिष्ठते। चित्त शांति प्राप्त करने से दुखों का अंत होता है। ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि भगवान में दृढ़ स्थिर हो जाती है। तुम एक बड़े भुगतान के साथ सेवानिवृत्त हुए हो और अंतकाल तक प्रतिमा तुम्हें कर काटने के पश्चात बहुत बड़ी पेंशन मिलती है। तुम्हारा मन अभी तक केवल सत्संग में रुचि लेगा, किसी चीज को लेकर तुम्हारे व्याकुल होने की संभावना कमी है। तुमने मन की शांत चित्तता प्राप्त कर ली है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना चावावियतः शांतिरशांतस्य सुकुतः सुखम। जो परमात्मा से जुड़ा नहीं हो उसके पास केंद्रित बुद्धि और मनन करने की क्षमता नहीं होती, मनन के बिना शांति नहीं होती, ऐसा मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है। हमें अपने आप को भगवान से जोड़ने का महत्व दिखाता है। इसका तात्पर्य कि भक्ति मार्ग के लिए नित्य भजन, नित्य प्रार्थना, भोजन, फूल, जल, दूध का भगवान को अर्पण करके कामकाज करते हुए स्नान करते हुए मंत्रोच्चारण, प्रातःकाल कीर्तन और रात्रि के समय गानों और धर्म ग्रंथों पवित्र लेख का नियम बन जाता है। ज्ञान में रुचि रखने वाले साधकों के लिए इनका पूर्ण आंशिक पालन करते रहने के साथ भगवान का ध्यान करते हुए सामाजिक कार्य और मनन चिंतन को करते रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों के नियमित और समर्पित पठन पाठन और अपने बात व्यवहार और सोच पर निगरानी रखनी चाहिए। कर्म कांड आवश्यक और बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति भी करती है, लेकिन बिना उनकी जरूरत समझे हुए परमात्मा की सच्चाई के ज्ञान के बिना कर्म कांडों से मन की शुद्धि नहीं होती। मन के छह शत्रुओं में से कोई ना कोई बचा रह जाता है, इसलिए तुम्हें क्रोध, स्वार्थ, अहम, धनलुप्तता अर्थात लालच, घमंड और आसक्ति से भरे मनुष्य मिलते हैं। इंद्रिया नाम ही चरता यानी मनो अनुविधि यते ततस्य हरति प्रजां वायुर्नाभमेवं वसी। राम राम। जैसे जल में खड़े नाव को वायु बहा ले जाती है, वैसे इंद्रियों विषय में विचरती हुई इंद्रियां उन पर मन की आसक्ति होते ही उस मनुष्य के विवेक को हर लेती है। इंद्रियों को बस में रखना कितना महत्वपूर्ण और कितनी आसानी से हम इंद्रिय विषयों के जाल में फंस जाते हैं, ऐसा यहाँ दिखाया गया है। यदि हम इंद्रिय विषयों पर लगातार बार बार विचार करते रहे तब हम उनके जाल में बहुत लंबे समय तक फंसे रहेंगे। जो मनुष्य मद्रापान, तंबाकू और ऐसे ही लत लगाने वाली वस्तुओं से व्यसित है उनका जुला छोड़ना कितना कठिन है हम सभी जानते हैं। ऐसी इनकी जैसी बुरी आदतों की जगह प्रतिदिन या हर घंटे परमात्मा की बातें उनका मनन करने की आदत कितनी अच्छी बात होगी। हमें किसी भी तरह से परमात्मा की आदत लगा लेनी है। सत्संग इसका राजमार्ग, सत्संग के कार्यकलाप में सक्रिय रुचि लेने से हम इस दुखालयम और शाश्वतम अर्थात दुख और अस्थिरता के घर की जगह एक सुरक्षित और निर्भय स्थान में होंगे। तस्माद्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियाँ उसके उनके विषयों से पूर्णता बस में की हुई होती है उसका मन स्थिर होता है। जब इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है तब मन स्थिर हो जाता है। जब एक बच्चे को उसके पाठों का, पढ़ाई का या गृह कार्य का निर्देश दिया जाता है तो उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। जब किसी युवा को PhD पूरी करनी हो या किसी भी कक्षा की बार से परीक्षा देनी हो तो वह स्वयं ही वह सभी आकर्षणों से संपर्क तोड़ देता है। विवाह के पश्चात नवयुवती घर बसाने में जुट जाती है। पहले से ना आता हो तो भी भोजन बनाना सीखने लगती है। जीवन में उत्कृष्ट लक्षित में पूर्ण समर्पण सिखाता है और सभी आकर्षणों से संपर्क तोड़ देता है। सत्संग सभी तरह के कुसंग से संपर्क काट देता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है योगी उसी में जागता है। जहाँ सब प्राणी जागते हैं योगी उसमें निद्रा में रहता है। हम इंद्रियों के भोगों और उनसे होने वाली पीड़ा वाले संसार में जीते हैं। इसी प्रकार एक योगी का संसार संयम, नियंत्रण और त्याग का होता है, आत्मसंयम और मौन का होता है। हमारे लिए योगी का संसार रात्रि के समान है क्योंकि हम उसमें नहीं जीते। इसी तरह से योगी हमारे इंद्रियों के भोगों के संसार से पूरी तरह से अचेत रहते हैं। हम उस संसार के बारे में जान रहे हैं कि जिसे हमने अभी तक पहचाना नहीं था, तो उसकी गहराई में उतरना चाहिए। आपूर्य माड़ मछल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत तद कामायम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नदियों के प्रवेश करने और उनके जल को पाकर भी सब ओर से भरपूर समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में सभी लोग बिना के विकार जगाए विलय हो जाते हैं वही पर शांति प्राप्त करता। ना कि भोगों के लिए तरसने वाला मनुष्य अभिप्राय जब हम कुछ चाहते हैं हमारा मन व्याकुल होने लगता है कि हमें मिलेगा या नहीं। हमारा मन विचलित हो जाता है और उसे कहीं शांति नहीं मिलती। वह जो वस्तुओं के लिए तरसता है उनसे आसक्त है उसे शांति नहीं मिलती। वह जिसकी सभी कामनाएं बिना उसके मांगे पूरी हो जाती है वह समुद्र के समान है जिसमें सभी नदियाँ आकर विलय हो जाती हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सा शांति मदर्शति। वह जिसने सभी कामनाएं त्याग दी और जो बिना आसक्ति और अहम में और मेरा के विचरण करता है वह शांति प्राप्त करता है। शांति के लिए चार महत्वपूर्ण निर्देश। अपने मन में आने वाली सभी कामनाओं को त्याग दो, सभी तरह की आसक्तियों को भी त्याग दो। मैं को छोड़ो, मैंने किया मैं उत्तर देगा जैसी भावनाओं को छोड़ दो। मेरा का त्याग करो, मेरे अर्थात अधिकार की भावनाओं को छोड़ दो जो तुम्हें उन सबसे अलग करती है जो भगवत स्वरूप है। ये सा ब्राह्मी स्थित पार्थ ने नाम प्राप्य विमोहति स्थित मंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण रक्षति। या ब्रह्मयोगी की स्थिति है, इस स्थिति में पहुंचकर वह माया पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर वह ब्रह्म निर्माण ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त होता है। भगवान को सिद्ध पुरुष की स्थितियां बताई गई। यह सिद्ध पुरुष पर माया का कोई असर नहीं पड़ता। एक बार इस स्थिति में स्थापित होने के बाद हमेशा वही बना रहता है। जीवन के आखिरी क्षणों में भी ऐसी स्थिति को पा लेने वाले को ब्रह्म निर्माण प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुमनसु परम विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णा जो संवाद सांख्य योग नाम नीति अध्याय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। गाइए गणपति जय वंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन गाइए, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी, एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, रास रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रस में, हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने किस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल आ गए हैं। तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, मोहिनी रूप बनाया मुरारी अब ये तुम्हारी बारी गोकुल आ गए हैं। Thank you. में समझ गए वो सब बात रे, ऐसी बजाई बंसी खुद बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी, बोले आ गए हैं सर हुआ नाम रे, ओ बोले बाबा तेरा वृंदावन में मना नाम रे, सारे जन कहे ओ त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी शरण आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी नाम में त्रिपुरारी को कुल आ गए हैं। आज की कथा को यही विराम देते हैं।